Katitia Manza, joli konzi, écoutez ça. Boni yoko sala na ibo e tonton premier. Na komiko banga na komiko milela modimu. Pasi nanga e bandi na moto. Ekiti na motema yoke langa. Claudien spécial. Moko lombo susolinga kiote kangai. Loko la taba na wenza ba senegale. Jose usumbo ya kiko ebi sangai. Chantalo za liko lala. Kuna sando e bandie. Kito e pula lomas. Okreta e Michel Lucadien. Okreta e Elinga ki esa e makasi e talama kite. Zambi wa bolingo alinga kanga. Mapena motema moko na linga kayo. Kasi talisa zela moko potika loko swa kolinga. Lolenge ya mwasi nini yoko pesa motemo yo ya yo. Olingi na kufa e kona yo. Jean-Claude Tchétchénie. Asi e bae Dom de Lila. Asi e bae Maka mofiki ya langa korobaka na komo nangai. Koine jipe maketo koine laka yo na komo nangai. Kusosola jojo moya ya kusosola kayo na komo nangai. Nyoso wananga na landate. Ona lingi yo mundi mwe. Chino Chanda Popol Bikolo Mete Chimele Valua Omona wapie. Mia que to bota ma komisa na buku na bango. Ce n'est pas sérieux. Famille oyo ho. Na koye bate. Nini bolingie. Nyongo ya libala boko futa. Ganda bidens na Londres. Alua Bouya Martin Ahanga Gine Gisha. Yo, anga ito tomudi buboli mwona zanga yo Nako kama zambe asala yo, oina kabasi boye. Nako kama zambe asala yo, oina nga boye. Salon la coste. Balo bina na ye, moko mamare. Nako se lance tremila, no se ba emeta. Yaka e zanga ye, amo bali na. Roger Kikumbidi Lomas Jean-Jacques Moutoile Bolingo na zanga yo Adi Londole. Nafoka mozambe asala yo. Moina kabasi joye. Nafoka mozambe asala yo. Moina kabato. Oh, agan mongole o. Alo bina na ye. Moko mamare. Bourgeois je kolonga. Nako zela ismu koko. No seba ebe. Alem boyo. Non quoi dis-je mon sungi, au sungate, sunga, sunga, Guy Pablito, et pour ma fanfan, Roger Kebi, Michel Manzila, Yoka Kanimbu Yamba.